سوره الحاقه، الحاقه معنا رياليتي حقیقت. لمبنای رکوع د سورت کې بیان د دې چې قیامت یقینا راتلونکې ده او منکرین د پاره دنیوي عذاب ده، نو کیسه ذکر کړی دي. بیا بیان تفصیلی د قیامت، بیان تفصیلی د قیامت چې شی لاس والا و په خیر کې، چپ لاس والا و په مصیبت کې. چاته چې عمل نامه په شی لاس ورکړی شي دا په خیر کې، چپ لاس والا په مصیبت کې. بھائی په دویمه رکوع کې دا بیان چې دا قرآن وحی ده، دا لیونتوب هم نه دی، دا شعر هم نه دی. او آخر د صورت کې دا چې د خدای تسبیح وایا. الحاقۃ یقینی امر، ملحاقا سد یقینی امر، وما ادراکا اسش خبر کرے تو ملحاقا چسد یقینی امر. کذب سمود، تکذیب کلو سمودیانو غادیانو بالقارعہ، بالقارعہ قرعہ یقرعو دروازہ ٹکولو تو وی ستا وی دروازه ټکولو ته سمودیانو او عادیانو هغه د عذاب نه انکار کړو چې کوم عذاب خلکو له دروازه ټکوي، یعنی شکور ته راځي. صحیح، هغه نه منل دا خبره. فما سمود او چې سمودیانو فاولکو هغه هلاک مه شو بتاغیا، د حد نه زیات تیز आवाज باندې جبرئیل امین په یو داسې شاوټ وکړ چې د حد نه زیات زړونه وچاودل ورسره. صحیح، لکه څنګه چې دا سوپرسانک جیاز کلو الټیټیوډ باندې پروازو کې ټول بلډینګونه مات شي، ځکه د سره وجه مات شي د ساوند وجه. و اما غادون الچغادیانو فاولکو بریح سرسرین، نو دی هلاک کړی شو په یو باد سرسرین غاتیتن، سرسرین تیز باندې غاتیتن. غاتی دا هم د حد نه زیات تیز باد، داسې تیز ونډو د حد نه زیات تیز. سخرها غلی مسلسل چلولی و داباد اللہ دویبان سب غلیال وشبی و سمعانیت ایام اتو رزی خصوما. بدبخت رزی وی دوی دو پارا رزی دو پارا بدبخت رزی. فتر القوم فی آسرغا، رز پی نفسی بدبخت نی، خود چار پارا بدبخت شی و چار پارا نیک خوشبخت شی. یو سڑے پاکی سٹاک بایلی و بل سڑے پاکی بلادی رو گوٹی. فتر القومانو تالی د پاغے کے قوم غادیان سورغا پریوتی، سورغا مانا چھ درام سر را پریوتی. کعنہم لکدوی آجازو تنیوی نخل دا خورماو خاویت را پریوتی، زکر دیر اسی روڑ دوڑو روڑ دوڑو جس لکا دا خورماو تنی چھ پرتیوی. فعل ترالو من باقیا، آیا وین داغوی دا پار من باقیت سنشانی، ایل کے سوکم پاتے شو. وجا فرعون اراغل و فرعون سوچ مختر دنو والموتفقات، او هغه کلی چې الله اړولیو نو خدای کلی اړولیو دلو تعالی صلوات و سلام نکوم. بل خاطیا غیرات نه کړو، بل خاطیا پلو یا خطا باندې شرکو، دوی خطا سو شرک. فعصوا رسول ربهم، دینا فرمانه کړو در رسول در خپل. فاقضهم اللہ نیولی دو یقضت الرابیا، پسخت نیولو سرا. انا لما توغل ماو، تاکک سرا مونگا لما توغل ماو چکلا توغل ماو دا حد واوڑے دے اوب توغا توغیان نل توغیان ہوئی سرکشی تین چوبو سرکشی اکلا دا حد واوڑے دے. حملناکم نمونگا سوارک لئی تاسو فل جاریا، پا کشتائی کے جاریا مانا کشتائی، کشتائی بھائی تاسو لنجعل حالكم تذكرة چوگرزو منگا داتا دا پارا تذكرة عبرت وتعيها محفوظ کی دی قسیلا اذنن وگنا واغیت محفوظ ان کی وگنے محفوظ کی محفوظ ان کی وگنے محفوظ کی. فیضان فقہ فی سور کلا چپکے والشے پاغش پیلائے کے نفقت واحدت یو بلو وحملت الارض وحملت الارض ازمک اوچت کریشی، اوچت مانا ہموارا کریشی، اوچت کریشی مانا ہموارا کریشی. والجبالو اغرونا فدکتا ادادوارا ولرزولشی دکتا واحدتا پیوشن بانے، وشن اولشی پیوشن غرونا داسی بس دا غرونا بطول کندو کی پروزی ازمکا و بلکل یو فلیٹ شی. صحیح شو، سڑے چی بیک کلا ہموارول غاڑی نو سو کی داسی بیشنائی اللہ تعالیٰ بعد از مکہ داسی وشنائی بل دا غرونہ بٹول دا چھو والد چی ہو زائب بل زائتبا لارسی ہو کم کندی چی دیا بٹولی پی ڈک چی. فیوم ایزن و قاتل واقع، پس پا دا عرض بان لے چی واقع شی الواقع دا ایونٹ، واقع مانا ایونٹ. وانشقت السماء اوچوی گی اسمان فی یوم ایزن ادا اسمان پا داور از بانے واہیتون دیر کمزور ہے بھئی نن رضی خوڑیر قوی دے نن رضی نتی ٹوٹر اپریوزی نتی نا سٹکور اپریوزی اس تین اپریوزی حالانکہ سور مدینہ ونار دے صحیح سا خواللہ تعالی پا داور از بدوم را کمزور ہے چو وڈ لکن دازم کا دے بھون ٹوٹی ہی رضی کا والملک والا ارجایا فرشتے بے پاتراف والاڑی ارجا مانا اطراف پسند والاڑی وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ أَوْچَتْ بَسَاطِ عَرْش دَرَبْسْتَا فَوْقَهُمْ دَ پَاسَ دَ خَلْقُ پَدَا وَرَزْبَانِ سَمَانِيَتٌ اَتَ فَرِشْتِ ہر یو اخ پیدا عرش سر با ضد و فرشتے والاڑی ہر یو اخ پیدا عرش دا اللہ سر بسی يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ فَأَوْرَثَ تَاسُ وَپیشکول شی اللہ تعالی تا لا تخفى منکم خافیا نبش پٹے دے دتا سنا خافیتن ہس یو پٹی دن کے نفس ال تر پٹی دو زائے نشتا تورا بورا فاما منوتی کتاب او بے مینی پس ہر چیا کس دے چور کرشے دے ور تامل نام داغ بے یمینی پخیلاز دے فیقول دے بوئی ہا او مقرو ہا او مانا راشی راشی اقرو اولو لے کتابیا زمام النام زکم سرے چی پاس یخ بیا ریزلٹ ہر چاہتا خی کنا خی سیف اللہ خان چی کلا پاس ندس سر اخبارو ہر چاہتے خونی سر احمد تے ما امتیان رکھ پاس اکا سرے فیل شی نبیا کور مل نوئی صحیح فیقول ها مقرو کتابیا انی ظننتو ما یقین کرو انی ملاقی چی زمیلا ویدن کے ما حسابیا دے احتساب سرا فو فی عیشتن لیو پا جون کی راضیتن خوشال جون کی فی جنتن باغ بے غالیتن پلوڑ باغ کی قطوف ها میوے داغے دانیتن دیر قریبی بیدتا پاسی دل بور پسیم نی دے بدا سے کرسائی کی ناس دی آغا ایپل سرشوے دے بس آو پاک پل روانش بس دلتا قائش پیدا شو ہاں آٹومیٹیکلی کمپیوٹرائز نظام دے کلو قرے وشربو اسکے انیان پمڑا انیان مانا پمڑا او انیان دویا مانا مستلزن مزی پیخ لے ٹیسٹ صحیح شو دلیشیس بما اسلفتم بسبب داغے چی تاسو کرو فی الایام الخالیہ پا تیر روزو کی یعنی داست تاسو مزدوری دا آغی اعمالو چی تیر روزو کم عملو نکرو وعما منر کیا سوک دے چی ورکریشی ور تامل نامرد بشمالی پا چپ لازبانی فیقولن دے بوئی یا لیتنی ایکاش گز لم اوتا کتابیا چی نوی را کریشی ما تامل نامزما ولم ادری از نوی پوئی ما حسابیا چی صدی صاحب کتاب دے یا لیتا ایکاش کے چی دامل ناما کانا تلقاضیا داوی ختم شوی چی دا چا ترو کا شوی چی دا سوی چکریشی ہوئی کمپیوٹر ما اغنا غنی دفن کریش زمان مالیا مال زمان حلکا غنی ختم شو زمان سلطانیا قدرت زمان نمی دا دنیا قدرت پا کار را گئی نا مال پا کار را گئی خوزو اللہ باوی فرشتو تا خوزو انی سیدے فغلو لا سنوالا سٹ سر ہوتا رہی لا سنوالا سٹ سر ہوتا رہی ثم الجحیم بیا جہنم تا سولو دے داخل کئی ثم فی سلسلت بیا آغا زنجیر کی چین کی زرغوها سبغون زراغن چی داغی میجرمنٹ داغی میجرمنٹ سبغون زراغن او یا گز دے فصلو کو پاغے کی ورنہ نباسی او یا گز زنجیر بانے ہوتا رہی سو کئی یعنی پا مضبوط زنجیر ہوتا رہی انہو کانا تاکہ سرو دے لا یؤمنو چی مان نساد پا اللہ تعالیٰ لوئے بانے ولا یا خضو ازان لے ترغیب نورکو غلات و غامل مسکین پا فیٹ کا ولو دا مسکینانو بانے دو سیزن سرسر اخلاصی گی دا اللہ دا عذابنا یو چی پا اللہ عقیدہ و ساتے دویم چی غریبانا سر حیلپ ہوکی از دا دو شیو نبی دا دا بچ بچاو باعث دی دینا معلوم شو فلیس له اليوم هاونا حمیم نشتر در پارا نن رز دیزا حمیم دوست ولا تغام نتغام اللہ من غسلین غسلین دیکھو گورا چی شیر نچوڑ کی او داغی نسا شیر آوزی نو غسلین مانا دی زورخیانو بدن چی نچوڑی گی او کم گن تیر آوزی وینا ابل تا ناو وی تا سورتا ناو وی وینا ناو متیاز وال خلی دا ٹولی در تغام بدا گئی لا یاکلہ الا الخاطئون نبخر دام اگر گناہگار خلق فلا اقسمو حاجت قسم تنشت خوب یامز قسم کو بما تبصرون پاغ شیبان چتا سوی وینئی وما لا تبصرون پاغ شیبان چتا سوی نوینئی کو ریالٹی دا الله تعالی وای ضروری نه ده چې ټول سیدونه تاسو وینې نه بلیف وکوي، بلا ډیر سیدونه داسې دي چې تاسو نه وینې بلیف وکشته. مشرکین مکه جنات منل کنه؟ منلی بلکې هغه خدای سره شریکان جو، حالانکه لیدلی نه. فرشتې منلې که نه؟ منلې. او د خدای زړونه نه الله تعالی وایي عجیبه خبره ده، بلا سیزونه داسې چې وینې یې نه او عقیده پرې ساتئ، نو چې پیغمبر ته داسې خبره کوي چې هغه ستا د عقل نه ور په اخوا ده، هغه ولې نه منې؟ هلته دې بیا عقل نه معیار ګویا جوړ کړی دی، عقل دې سټینډرډ کړی دی ورته. انه لقول رسول کریم، تحقیق سره دا قرآن وینا د رسول معزز ده. وما هو بقول شاعر، نه ده دا وینا د شاعر. قلیلا ما تؤمنون، ډیر لږ تاسو ایمان لاړئ. ولا بقول کاهن، انه دا وینا د کاهن. قلیلا ما تذکرون، ډیر لږ تاسو نصیحت اخلئ. تنزیل من رب العالمین، دا نازل شوی جانب د رب العالمین. ولو تقولا، اکه دې پیغمبر جوړ کړ مونږ باندې بعض القاویل، بعضې خبرې د ځانه، که بعضې خبرې را باندې جوړ کړې د ځانه. لا خزنا منو بالیمین، نو مونږ به اونیسو دی په مضبوطیا سره. ثم لقطعنا منه الوتین، بیا به کټ کړو د دنه شارګ. کوم رګ؟ شارګ، د ژوند رګ دی. فما منکم، نه به تاسو کې من احدن، څوک د دنه حاجزینا، منع کوونکي د سزا. وانه تحقیق سره دا قرآن لتذکرۃ، دا تذکرہ دا ریمائنڈر دے متقیانو لپاره. و انا لنعلم، تحقیق سره مونږ پوهیږو. ان منکم مکذبین، چې تحقیق سره بعضې خلق تاسو نه دا جٹلا یعنی تکذیب کوونکي دي. وانه تحقیق سره دا قرآن لحسرت، سبب د حسرت دے علی الکافرین، کافرانو لپاره. وانه ادا قرآن لحق الیقین، دا یقینی رشتیا دی. تاسو شه یقینی رشتیا. فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح وایا سرد نم در ابستا چلوئے دے. نو خلاصہ دا سورہ الحق چې عذاب او قیامت دوار حق دی، عذاب او قیامت دوار حق دی. عذابونه د سابقه اقوامو د دې ثبوت دی. بیا ذکر د نیکانو د بدانو چې د دوی لپاره آخرت کې څه دي، بیا بیان د دې چې دا قرآن د الله کلام د پیغمبر تیرا لېږلی دی، او په آخر کې حکم د تسبیح د پروردگار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران زي ما اللهم ذكرنا من القران ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وثم تلاوه وانا الليل وانا النهار، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. داد بلوى خبر ابي احمد النضاره ده فتن اشتا ده مستقل بحث ده. تصدق باسم ربك.